I'ma want you. Baby, I'ma need you. You're the only one I care enough to hurt about. Maybe I'm a crazy, but I just can't live without your loving and affection, giving me direction, like a guiding light to help me through my darkest hour. Lately I'm a praying that you'll always be a staying beside me. Used to be my life was just emotions passing by, feeling all the while and never really knowing why. Lately I'm a praying that you'll always be a staying beside me. Used to be my life was just emotions passing by. Then you came along and made me laugh and made me cry. You taught me why. Baby, I'ma want you. Baby, I'ma need you. Een meer dan zoetsappige van Red en David Gates. Ja, Baby, I Want You. Fantastisch. Zo aan het begin van deze nieuwe aflevering alweer van De Late Avond. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe Late Avond. Met heel veel prima muziek. Gewoon om de avond mee te besluiten. Zal ik het zo zeggen? Muziek van onder andere Christina Aguilera, Chicago, Hervé Villar, Air Supply en nog veel meer moois. Ja, ik noem maar even wat op. Maar ook een paar leuke onderwerpen. We gaan het hebben over de lange hete zomer. Hij is achter de rug. Ja, het wordt nog wel leuk de komende dagen. Maar om nou te zeggen, het is nog hartje zomer? Nee. Jeroen van Gent ging de straat op om u te vragen van wat vond u van die hete zomer? We gaan het hebben over het Kangoo Homes gebeuren. Wat is dat nu weer? Ja, ik had er ook niet van, gewoon nooit van gehoord. Ja. En vandaag gaan we het er eens over hebben in de show. En verder, binnenkort het Internationaal Street Art Festival. Dat vindt plaats in Rotterdam. Wat valt er te beleven? Je hoort het allemaal hier. In deze aflevering van De Late Avond. Trying hard to fill the emptiness, the peace is gone. prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tot middernacht in De Late Avond. De mannen van Chicago. Baby, what a big surprise. Inderdaad uit 1977. En Christina Aguilera met Beautiful. Stoelen die vastplakken als je op wil staan. Onlesbare dorst. Een snorrende ventilator. De brommende airco. Wat een zomer. Een lange hete zomer. Jeroen van Gent keek op straat of u al een beetje bent bijgekomen van die lange hete zomer. Ja, dat was me wat. Zomer 2018 gaat toch volgens mij wel de recordboeken in. Maar ja, het is nog niet over. Eind augustus, begin september. Je weet niet wat er nog komt, maar tot zover. Wat vond u van deze lange, hete zomer? Nou, op een gegeven moment had ik het wel gehad. Ja. Maar verder, ja, je pas je aan. Ja, ja, hoe doet u dat? Een tandje minder. Ah, een beetje gewoon... Gewoon wat rustiger en in de... Een beetje tropenroosters. Maar net zeggen, tropenstand. Morgen vroeg gaan staan te strijken. Ja. En dan mag u stoppen. Ah, u bent gewoon eerder begonnen op de dag. Ja. En ja, mensen om me heen, hoe hebben ze het beleefd? Ja. Ja, eigenlijk hetzelfde. Gewoon een beetje terug. We hebben ook kleinkinderen. Nou, dat is het, geloof ik, niet warm genoeg voor, want die gaan gewoon door. Warm? Ja, dan was ik niet de enige. Zoals die dat... iedereen, denk ik. Ja, het was erg warm, maar we moeten niet klagen wat dat betreft. Ja, u zegt niet klagen, maar heeft u er ontzettend last van gehad? Ik in ieder geval wel, ja. Van de warmte? Ja, je moet gewoon je tempo een beetje aanpassen. Oh, dat heeft u gedaan? Dat hebben we wel gedaan, ja. Ik ben wel blijven werken, maar... Ja, kon dat, ja? Jawel. Ik weet niet wat u doet. Ja, ik werkte binnen en dan heb je altijd wel een klimaatinstallatie waar het mee goed gaat. Ja, ja. Okay. Dus dat is wat te doen. Het was een lange hete zomer. En het is nou nog maar net eind augustus, begin september. Ja. Hoe bent u die doorgekomen? Wat vond u ervan? Heet. Ja. Ja. Ja. Ik zit 3 hoog in een flat onder het platte dak. Dus daar is bloedheet. Oh ja. Ja. Is het niet een beetje geïsoleerd dat dak dan? Nou, denk het niet hoor. Ja. Ja, recordtemperatuur, hè? Dus ruim 35 graden, 36, 37 graden. Ja, ja, nou, bijzonder. Wat ik zeg, ja, het is heel bijzonder, zeker voor Nederland natuurlijk. Maar wat ik zeg, je moet je gewoon even je tempo op aanpassen. Hè? En dat is gelukt? Dat is gelukt. En verder, ik bedoel, heeft u het ooit meegemaakt, zo'n hoge temperatuur? Kunt u zich dat herinneren? Niet zo'n lange periode. Nee, dat ook. Nee. Het gaat niet dat we dat ooit hebben gehad hier. En wat heeft u eraan gedaan? Nog iets? Een airco neergezet en een ding, een beetje zo'n ander ding. Maar daar kan ik niet best tegen, dus dat schiet ook niet echt op. Maar ja, we zijn er doorgekomen. Heeft u het ooit wel eens eerder meegemaakt, zo warm? Nou, ik kan me niet herinneren. Nee. Ja, u toch ook niet? Ik ook niet. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik eigenlijk ook niet zo warm. Nee. Ja. Misschien als kind zijnde, maar... Niet bewust... Nee. Ja. Nou, ik had 3 weken vakantie. Dan ben ik 3 weken thuis geweest. En heb ik 3 weken in de tuin gezeten. Was te warm om wat te doen. Ja. Echt helemaal achterover. Ja, helemaal achterover. Ja. Wat had u normaal zullen doen? Waren er misschien andere plannen? Nou, dan meestal gaan we dan een dagje uit of zo. Maar ja, daar heb je helemaal geen pep voor. Want ik ben niet de enige kennelijk tussen die het wel heel erg warm vond. Nee, dat ben ik niet eens. Die week dat ik nog moest werken. Was het binnen bij ons in de fabriek was het 37 graden. Oh. En, nou, dan hou je helemaal niet vol. Dus dat had helemaal niet gekund ook? Nee. Dat is een soort van verplichte sluiting dan. Ja, dat had wel gemogen, ja. En de lengte? Ik bedoel, we zitten nu eind augustus, begin september. Zou het nog doorgaan? Enig idee, zou het nog verder? Ja. Zoals het nou is, is wel lekker. Ja, in september, morgen te verjaardag, is het weer 26 graden toch? Ook weer? Ja. Ja, dat heb ik gehoord. Dus het gaat gewoon door eigenlijk nog voorlopig. Ja, het wordt nog niet afgelopen, dat bedoel ik. Maar dit is wel lekker ook. Joost, die wel goed, hè? Dat is goed. Maar die hele warme warmte? Dat is een beetje te. Vind ik, hoor, persoonlijk. Er zijn mensen die dat lekker vinden, maar ik hou er niet van. En wat hebben jullie gedaan? Nou, wij zijn naar Engeland geweest en daar was het minder warm. Maar wel lekker, dus dat was wel fijn. En toen zijn we teruggekomen, hebben een week hebben in Nederland gebleven. En toen zijn we weer 2 weken in Italië geweest. Dat was ook heel lekker. Toen zijn we aan het Gardameer verbleven. En bij het Gardameer was het minder warm dan hier? Dat zou wel kunnen. Dat zou best kunnen. Het was niet minder warm, maar je zat wel bij het water. Ja. Dus dat was wel erg lekker. Oh ja, oké. En als je nou kijkt naar die warmte, hoe heb je dat beleefd? Ik bedoel, heb je het ooit zo warm meegemaakt? Ja, nou, ik vond in Nederland, het voelde wel warmer, maar daar was het heel erg bij het meer. Dus ik zat ook de hele tijd op het water, dus ik heb minder warm gehad daar. Oké. Maar toen je terugkwam, hoe voelde het toen? Toen was de hitte was wel weer over, volgens mij. Dus toen... Mazzel gehad. Ja, eigenlijk hebben we heel weinig meegekregen van de hitte hier. Ik heb eigenlijk de hele periode bijna doorgewerkt. Behalve dat ik in Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amsterdam naar de parade ben geweest. En daar was het vaak bloedje heet. Of de laatste paar keer werd je helemaal weggerekend. En dat was natuurlijk het andere kant van de medaille, om het zo maar te zeggen. Heeft al de paradesteden, want dat reist door het land. Ik heb 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ik denk 11 dagen heb ik parade gelopen. Gemiddeld 3 voorstellingen gezien. Zeker 3 voorstellingen. Dus ik denk dat ik op de 35 voorstellingen zit. En dan moet ik maar vragen, last gehad van de warmte dan? Nou, er waren tenten heel klein zijn. En ik ga meestal probeer ik vooraan te zetten. Dus dan zit je niet helemaal tegen de nok. Maar dan is het bloody warm. En als het dan ook nog stoelen zijn die tegen elkaar staan. En die ongeveer 3/4 van je kont breekte zijn. Dan zit je dus echt ook utje mutje tegenover elkaar, langs elkaar. En dat is wel echt heel verschrikkelijk. Dat was een uitdaging en een beetje afzien. Ja, maar ik ben een ervaren paradeloper, dus ik weet wel ongeveer wat me te wachten staat. En de zomer, zou die nog zo doorgaan? Het is nu toch nog steeds net augustus en september. Nou, die warmte zullen we niet meer krijgen, maar ik denk dat de septembermaand nog wel gewoon dit. Ja. Ja. En dat is lekker, je kan je alles doen. Ja, moet niet meer zo heel raar worden. Nee, dat hebben we nu gehad. Toch? Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais. Tu viens de décider. Nous n'irons plus jamais. Ce soir, c'est plus la peine. Nous n'irons

Wat een hartstocht in één prachtig lied. Ja, Air Supply en Making Love Out of Nothing at All. En Hervé Villard voor met Capri C'est Fini. Door die allemaal hier in de late avond. We gaan het hebben over Kangoo Homes. Wat is dat? Je hoort het allemaal hier in het gesprek met Herman de Bruin. We praten over Kangoo Homes en dat heeft met kangoeroes te maken. Maar Brian Silos is in de studio. Welkom Brian. Welkom, dank je wel. Weet er alles van. Jij bent founder en adviseur van de stichting Antipesto. Ja, dat klopt. Wat heeft dat met die Kangoo Homes te maken? Dat is een onderdeel van Stichting Antipesto. Mm-hmm. Althans, het internationale onderdeel. Ja, ja. Want Antipesto, een stichting, even kort? Antipesto. Het begon als een advies- en meldpunt voor pestgevallen. Mm-hmm. En uitgegroeid naar bewustwordingsprojecten op het gebied van film, muziek en sport. En we hebben een internationale tak waar wij vooral in de arme gebieden bezig zijn. Ja, want nou ben je met Kangoo Homes bezig. Vertel even wat je daarmee gedaan hebt. Het ging over die tsunami. Was dat de tsunami in die ver weg was? Ja. In 2002, als ik me goed herinner? Ja, klopt. Ja, ja, er zijn heel veel kinderen zijn daar dakloos geworden. Mm-hmm. Samen met Prem Bandian, dat is een goede vriend van mij. Hij is begonnen met een kinderhuis op te richten. Heeft om hulp gevraagd. Daar zijn wij op ingestapt en sindsdien zijn wij samen bezig het kinderhuis op te richten en op te bouwen. En dat is nu een heuse gebouw. Ja, ja, dat heeft even geduurd, maar dat is nu echt helemaal compleet. Ja. Op welk land hebben we het dan? India. India, ja, want daar is die tsunami ook geweest. Hè? Ja. Vanaf Indonesië tot de hele Indische Oceaan eigenlijk zo'n beetje. Ja, ja, ja. Was jij daar al bekend of hoe kom je daar dan terecht? Ik heb Prem toen ontmoet. Mm-hmm. Hij is naar Nederland gekomen om hulp. En via een vriend van mij, waar ik heel veel deed met jongerenwerk, is hij, zijn we elkaar tegengekomen. Heeft hij verteld waar hij mee bezig was, wat zijn visie was. Ik vond het zeker interessant. Hij zei, ja, ik heb er hulp bij nodig, want dit kan ik niet alleen. Ja, ja. En zo ben ik naar India gegaan om te kijken van, joh, oké, wat heb je dan nodig en wat kunnen wij daarin betekenen? Ja, en wat staat er nu voor een huis? Je zegt, er staat een huis voor kinderen. Een kindertehuis. Ja, ja. Voor kinderen die wees zijn geworden in die periode. Ja, in die periode. Maar ja, het is al een poos geleden. Dus die, die zijn weer groter gegroeid, ja, zo langzamerhand. Een deel is vrijwilliger geworden. En een deel is uitgestroomd en die hebben we helpen ontwikkelen om nu banen te hebben, krijgen, mm-hmm. Naar school te gaan. Maar er is een nieuwe tendens en daarom de Kangoo Homes. Dat is ouders die hun kinderen brengen naar het kinderthuis, daar achterlaten en gaan zwerven op straat omdat ze niet kunnen zorgen voor hun kinderen. Dat is het eigenlijk. Dus het zijn geen wezen, maar het zijn kinderen die niet verzorgd worden door hun ouders. Ja. De wezen zit er ook tussen, ja. Maar dit is, ze hebben gezien wat de impact is wat wij dus daar doen. En die brengen die kinderen dus. Ja, er is heel veel geld voor nodig, dat betaal je niet allemaal zelf. Nee, heel veel giften krijgen wij vandaar. Maar ja, het is niet genoeg natuurlijk, maar wij doen wat wij kunnen. Mm-hmm. En tot nu toe kunnen wij de leraressen betalen. Ja. Wij hopen, en dat is echt wat we willen, de kinderen die daar komen, dat we ze ook wat lunch mee kunnen geven. Ja, ja, dat ze ook eten krijgen bij die. Precies. Dat ze helemaal verzorgd worden eigenlijk. Ja, precies. Ja. Dan zoek je meer sponsors, meer donateurs? Ja, als die ze geroepen voelen, heel graag zelfs. Kunnen die met jullie in aanraking komen? Je kan gewoon naar brian@antipesto.nl mailen. Brian. @antipesto.nl en dan kan ik ze persoonlijk spreken. Oké, dus je verwacht een mailtje van iemand die zegt, ik wil wel wat doen, maar vertel me even wat ik kan doen. Er is niet een doneerknop op een website die... Nee, die hebben we nog niet. Ik weet ook niet precies hoe we dat erin kunnen zetten. Nee. Daar moet je echt iemand voor... Heb je hulp bij nodig? Ja. Nou, misschien is die iemand ook wel te vinden die dat wil doen. Je weet maar nooit. Helemaal te gek. Maar met jou even mailen, dan komt het allemaal goed. Ja, noem nog een keer het mailadres. Dat heb je één keer genoemd, maar dat moet even Brian@antipesto.nl. Dat is B. Bernard Richard Isaac Anton Nico. Apenstaartje antipesto.nl.

when all I think about is you. Not knowing where I'm going, what am I to do? When all I think about is you, I'll stand an hour knocking, knowing that my heart is mocking me. She doesn't live here anymore. I don't know why I bother. What else can I do? When all I think about is you. Dream maker, heartbreaker, how can dreams come true? When all I dream about is you. De mooiste muziek hoor je hier, uiteraard in de late avond, bij jouw lokale omroep. Ja. Je zou hier bijna bij wegdromen, toch? Ja. We gaan het zo hebben over het Internationaal Street Art Festival in Rotterdam. Mariska de Vries praat hierover in de show vandaag. Binnenkort is er een internationaal street art festival in Rotterdam. Ik heb begrepen dat het al de 11e editie is. En ik ga daarover praten met Jaap van der Doelen. Hij is journalist, writer en graphic designer. Jaap, welkom in de uitzending. Wat is een international street art festival? Wat is street art? Street art is eigenlijk kunst in de publieke ruimte. En dan met name muurschilderingen. Oké, en wanneer gaat het festival plaatsvinden? Het festival gaat plaatsvinden op 15 en 16 september op de Keilenwerf. En we hebben dan ook nog een uitloper een stukje verderop naar het havengebied. Eigenlijk gaan we gewoon het hele Vierhavengebied transformeren tot een soort openluchtgalerij. Hoeveel kunstenaars komen er om de gebouwen te verfraaien? Er komen 70 kunstenaars in totaal en die gaan daar niet alleen gebouwen verfraaien, maar we hebben ook nog 20 mensen bereid gevonden om busjes en kleine vrachtwagens, campers en caravans en dat soort dingen mee te nemen. En die gaan daar ook nog ter plaatse omgetoverd worden tot kunstwerken. En daarnaast hebben we nog een expositie in het HK-gebouw, wat naast de Keilenwerf ligt, waarin opkomend Rotterdams talent een podium bieden. Die mogen hun kunsten daar ook laten zien en wie weet grote bekendheid verwerven. Want zijn er de grote namen op het gebied van de street art? Ja, er zijn enorm veel grote namen op het gebied van street art in Nederland, maar ook vooral heel veel in Rotterdam. En dat is ook de reden waarom wij een aantal jaren geleden met het Rewriters project in Rotterdam begonnen zijn. Omdat je kunstenaars hebt zoals bijvoorbeeld Mr. June en Telmo Miel. Dat is een duo. Mr. June is een artiest die in Rotterdam woont. En Telmo Miel klinkt als één persoon, maar dat is een duo. En dat zijn kunstenaars die wereldwijd actief zijn. En ook op internationale edities in Hawaii, we powwow en in Scandinavië en in Miami, over heel de wereld worden die jongens gevraagd om daar kunstwerken te doen. I Am Ilko is bijvoorbeeld ook zo'n voorbeeld. Het zijn over alle drie zijn het kunstenaars die ook bij ons op het festival een muur zullen gaan verzorgen. Maar die zijn over heel de wereld al enorm beroemd en die vliegen continu de wereld over. Nu worden van New York tot aan Stavanger gevraagd om kunstwerken te maken. Maar die waren in hun eigen stad eigenlijk nog niet of nauwelijks te zien. En ja, dat vonden wij toch wel een beetje jammer, dat Rotterdam zulk talent heeft rondlopen. En dat die moeten toch in hun eigen stad ook een podium kunnen krijgen. En ook hun stadsgenoten moeten toch van hun werk kunnen genieten. En dat is de laatste jaren enorm aan het gebeuren. Mooi zo. En 15 en 16 september dus een fantastische gelegenheid om allemaal te komen kijken. Is de toegang gratis? Ja, het is gratis toegankelijk. En we hebben ook nog een uitgebreid muzikaal programma erbij op de zaterdag. De zondag dan is het wat rustiger. Dan kunnen mensen een gratis fietstocht krijgen langs alle kunstwerken die dus tijdens het festival verricht krijgen. Dat kan ook op de zaterdag. En op de zaterdag is er dus naast die fietstochten en het verfraaien van caravans en dergelijke, is er ook nog een uitgebreid muziekprogramma wat echt voor alle leeftijden leuk is. Waar alle hip-hop en soulmuziek en funk en dergelijke wordt daar is allemaal te horen. En daar is ook nog een basketbaldemonstratie bij en een freerunning demonstratie. Dus er worden ook nog allerlei sportbelevingen aan toegevoegd. Dus ja, op de zaterdag wordt het een enorm levendige dag daar op de Keilenwerf. Alle info daarover is uiteraard op onze website op powwowrotterdam.nl te vinden. powwowrotterdam.nl, en daar kun je ook iets meer lezen over de kunstenaars die allemaal aanwezig zullen zijn en over het muziekprogramma wat jullie hebben geprogrammeerd. Ik zou zeggen 15 en 16 september, mensen, zet het in de agenda, het International Street Art Festival in Rotterdam. Hartelijk dank voor alle informatie en ik hoop dat er mooi weer is en dat het lekker druk wordt, zodat veel mensen van deze vorm van kunst kunnen genieten. Ik sprak met Jaap van der Doelen, hij is journalist, writer en graphic designer. Hartelijk dank. If I give up the seat I've been saving some elderly lady, oh man, am I being a good boy? Am I your bride and joy? Mother, please, if you please, say I am. And if while in the course of my duty I perform an unfortunate take, would you punish me so unbelievably, so never again will I make mistake? This feeling inside me could never deny me the right to be wrong if I choose. And this pleasure I get from, say, winning a bet is to lose. When I'm drinking my Bonaparte shandy, eating more than enough apple pies, will I glance at my screen and see real human beings starve to death right in front of my eyes? Nothing old, nothing new, nothing ventured, nothing gained, nothing still won or lost, nothing further than proof, nothing wilder than you, nothing older than time, nothing sweeter than wine, nothing physically, recklessly, hopelessly blind, nothing I couldn't say, nothing why I cost today, nothing rhyme.

there's no regrets. No tears goodbye. I don't want you back.